stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 7. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Prawie 90% nowych przypadków koronawirusa w Polsce to wariant Delta. Synoptycy ostrzegają dziś przed upałem i burzami w weekend. Bez porozumienia zakończyły się kolejne rozmowy z Czechami w sprawie przyszłości kopalni Turów. O 223 zakażeniach koronawirusem w Polsce w ciągu poprzedniej doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne dwie osoby. Minionej doby wykonano blisko 40 tysięcy testów i wykryto 223 zakażenia koronawirusem. Liczba nowych przypadków systematycznie rośnie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy ten wzrost 26-procentowy, porównując czwartek obecny do czwartku sprzed tygodnia. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, dominuje wariant Delta koronawirusa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od początku mamy stwierdzone w naszym kraju 404 przypadki, to jest już ponad 86% wszystkich wykrywanych w tej chwili nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najlepszą ochroną przed ciężkim przebiegiem choroby i zgonem są szczepienia, podkreśla były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Od wiosny do chwili obecnej doszło już do tysięcy niepotrzebnych zgonów u nas w kraju wśród osób, które mogły się zaszczepić. Liczba osób w pełni zaszczepionych przekroczyła już 18 milionów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Upał i burze zapowiadają synoptycy. Dotarł do nas wyż, który przyniósł rekordowo wysoką temperaturę w Europie. W rejonie miasta Syrakuzy na Sycylii termometry pokazywały w środę 48,8 stopnia. W Polsce temperatura wzrośnie dziś do 30 stopni, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Temperatura od 24-25 na północnym wschodzie oraz nad morzem, 26-28 w centrum, a najcieplej do 30 stopni będzie na zachodzie. Jutro napłynie już chłodniejsze powietrze, ale będzie można się spodziewać burz. Burze te będą się bardziej aktywowały w godzinach popołudniowych i bardziej we wschodniej części naszego kraju. I tutaj ostrzeżenia w sobotę mogą być wydane przez synoptyków. Burze możliwe także w niedzielę, najbardziej niebezpieczne na Podkarpaciu. Ponad ćwierć miliarda złotych przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na odwierty geotermalne w 15 miastach. Celem projektu jest pomoc dla samorządów w poszukiwaniu wód, które mogą stać się zasobami energii cieplnej i elektrycznej. Po raz pierwszy państwo kieruje tak duże środki na rozwój geotermii, mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Żebyśmy sięgnęli po takie zasoby energetyczne, wodne, które będą jednocześnie czyste środowiskowo i będą z czasem dawały nam szansę na tańszą energię. O fundusze na poszukiwanie wód geotermalnych wnioski złożyło do tej pory kilkadziesiąt gmin. Kolejne rozmowy dotyczące przyszłości kopalni Turów odbyły się w Pradze. Delegacje Polski i Czech spotkały się po raz dziewiąty, by doprowadzić do zakończenia sporu i wycofania pozwu przeciwko Polsce. Porozumienia wciąż jednak nie ma, a obie strony ponownie zasiądą do rozmów w przyszłym tygodniu. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że rozmowy w Pradze dotyczyły m.in. kwestii poufności przekazywanych informacji. To są informacje dotyczące bardzo szczegółowych aspektów funkcjonowania kopalni. My wychodzimy z założenia, że jeżeli dwa równorzędne państwa ze sobą rozmawiają, to powinny traktować siebie z szacunkiem, a do elementów tego szacunku należy także zachowywanie poufności. Polska taką zasadę stosuje. Liczymy na to, że będzie tutaj wzajemność. Wciąż trudno jest określić, jak długo potrwa wypracowywanie porozumienia ze stroną czeską. Przesuwamy się do przodu. Trudno rysować konkretną datę końcową, bo jeszcze trochę kwestii zostało do omówienia. Natomiast jak w każdym tego typu procesie, on musi być długotrwały z uwagi na swoją złożoność. Delegacje Polski i Czech spotykają się regularnie od 17 czerwca. Kolejną rundę rozmów zaplanowano na przyszły czwartek. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. 10 osób skazano w Brześciu na Białorusi za udział w ubiegłorocznych demonstracjach opozycji po wyborach prezydenckich. To kolejna grupa mieszkańców tego miasta osądzonych za protesty przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Sąd w Brześciu skazał te osoby na kary od 3 do 4,5 roku pozbawienia wolności. Zwolennikom opozycji zarzucono, że podczas powyborczych demonstracji w ubiegłym roku uczestniczyli w zbiorowych zamieszkach i starciach z milicjantami. Rozgłośnie Radio Swoboda informuje, że dotychczas w Brześciu za udział w demonstracjach skazano 40 osób. Na Białorusi niemal codziennie odbywają się procesy i zatrzymania zwolenników opozycyjnych sił. W Mińsku został zatrzymany Andrzej Dmitrew, jeden z opozycyjnych kandydatów na prezydenta. W ubiegłorocznych wyborach miejscowe służby bezpieczeństwa zatrzymały Ihara Laszczenię, byłego ambasadora Białorusi na Słowacji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Robert Grządowski. Jeden sensacyjny awans i jedna spektakularna porażka. To bilans występów polskich drużyn we wczorajszych meczach kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Konferencji. Pozytywnie zaskoczył Raków Częstochowa, który po dogrywce okazał się lepszy od rosyjskiego Rubina Kazań. Mecz w Kazaniu, podobnie jak pierwszy w Polsce, zakończył się bezbramkowym remisem. Potrzebna była dogrywka, a w tej czerwoną kartkę zobaczył zawodnik Rubina Ilia Samosznikow. Później pięknego gola głową strzelił dla Rakowa Władysław Zgutkowskis, a na koniec specjalista od bronienia jedenastek Wladan Kowacewicz obronił właśnie strzał z rzutu karnego, czym zakończył mecz i wciągnął Raków do decydującej rundy. Częstochowianie, debiutujący w europejskich pucharach, zagrają w niej z belgijskim Rzęd. W decydującej rundzie nie powalczy Śląsk, ale to na własne życzenie, bo wrocławianie pojechali na rewanż z Hapoelem Berszewa z przewagą z pierwszego meczu, wygranego 2-1, a w tym rewanżu popełniali wczoraj katastrofalne błędy w obronie i w zasadzie już w 7 minucie oddali rywalom 2 gole. Skończyło się na 4-0 dla Hapoelu. Śląsk żegna się z ligą konferencji, ale nie załamuje rąk trener Jacek Magiera. Dla niego i sztabu gra w pucharach to doskonała lekcja. Znakomita przygoda, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło. Mnóstwo wniosków, mnóstwo decyzji, które za chwilę zapadną. Wracamy do Polski, wracamy do ligi. Teraz te mecze też będą zupełnie inaczej wyglądać. Będziemy grali tylko na naszym terenie, dlatego będzie też sytuacja taka, że już nie wszyscy zawodnicy Śląska Wrocław będą pojawiać się na boisku, tak jak to było w ostatnim miesiącu. Brzmi to groźnie, ale wiadomo, trzeba grać dobrze, by trener był zadowolony. Na pewno zadowolony jest trener, ale w ogóle cała ekipa Dekenik Quickstep, a więc grupa lidera kolarskiego Tour de Pologne, Portugalczyka João Almeidy. A cieszą się, bo Almeida jedzie po zwycięstwo w turze. Wczoraj na czwartym etapie rozegrał końcówkę po mistrzowsku, wygrał na finiszu w Bukowinie Tatrzańskiej, zdobył bonifikatę czasową i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Michał Kwiatkowski, czwarty w generalce, traci już do niego 21 sekund. I jeszcze wracamy do futbolu, bo zapowiadany od tygodni transfer z udziałem gwiazdy został potwierdzony. Romelu Lukaku przechodzi z Interu Mediolan do Chelsea Londyn. Wzmacnia siłę rażenia zwycięzców Ligi Mistrzów i Superpucharu Europy. Londyński klub transfer już potwierdził, a media donoszą, że Lukaku kosztował niecałe 100 milionów funtów, czyli 115 milionów euro. Inter się cieszy z zastrzyku gotówki, bo ma problemy finansowe i wyprzedał już pół składu, a Chelsea się cieszy, bo zyskuje bardzo dobrego napastnika i wszyscy zadowoleni. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Zadowoleni będą Państwo też z pogody, przed nami bowiem piątek pełen słońca i bardzo dobrych, takich jak chcielibyśmy w sierpniu, temperatur od 26 i w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, w Warszawie także przez 27 w Łodzi i Gdańsku, po 30 w Poznaniu i Wrocławiu. Biometr do tego korzystny, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1023 hektopaskale. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Dzisiaj około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.

7.14, tak, drodzy Państwo, u mnie tak było dziś po godzinie 4, kiedy budzik zaczął dokuczać. To pierwsze starcie z lustrem do najprzyjemniejszych nie należało. Później człowiek jeszcze spogląda w stronę kalendarza, tam piątek 13. Myślę sobie, oj, dobrze nie będzie, ale później skojarzyłem fakty, mówię, no przecież jadę do Trójki, spotkać się z Państwem musi być dobrze. Weekend na horyzoncie, biomet korzystny, jak donosi sekcja meteo, będzie dobrze, powtarzajmy to sobie, a na pewno się zrealizuje. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko, dzień dobry, czas na spotkanie z kultem. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię tak bardzo, potrzebuję cię tak bardzo, bardzo. Kocham cię tak bardzo, potrzebuję cię tak bardzo, bardzo. Kocham cię tak bardzo, potrzebuję cię tak bardzo, bardzo. Kocham cię tak bardzo. Niedalekiej przyszłości przekroczymy próg ocieplenia Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza ze wszelkimi tego niezwykle poważnymi konsekwencjami, jakimi opublikowany niedawno raport IPCC przeanalizowała Agnieszka Jasik. Globalne ocieplenie postępuje i ma taką siłę, jakiej nigdy wcześniej nie spotkano w historii naturalnej Ziemi. To, jak mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, profesor Mirosław Miętus, jedno z najważniejszych ustaleń raportu. Nie kwestionuje się, że w historii naturalnej Ziemi były okresy cieplejsze, ale czas, w którym nastąpiła ta zmiana temperatury, liczyły się w setkach tysięcy lat. Tutaj mówimy o okresie ostatnich 120 lat i wzroście temperatury w przedziale 1,1-1,2 stopnia Celsjusza. Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu ONZ ma dowody na to, że ta zmiana spowodowana jest działalnością człowieka. W takich optymistycznych scenariuszach, w których udałoby nam się bardzo aktywnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, wyzerować emisję dwutlenku węgla w szczególności, to moglibyśmy spodziewać się, że po tym jak w połowie wieku osiągniemy te około 1,5 stopnia Celsjusza ocieplenia względem epoki przedprzemysłowej, no to na koniec stulecia uda nam się zjechać z powrotem poniżej tego progu. Mówi dr Aleksandra Kardaj z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i portalu Nauka o Klimacie. Dodaje, że w przypadku pesymistycznego scenariusza średnia temperatura pod koniec stulecia może wzrosnąć o ponad 4 stopnie. Zmiana klimatu powoduje nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak ulewne opady, huragany, upały i susze. Obserwowany jest też systematyczny wzrost poziomu mórz. Według raportu Agent Organizacji Narodów Zjednoczonych blisko 2/3 populacji ludzkiej żyje w tak zwanej strefie brzegowej. Trzeba też pamiętać, że w tej strefie brzegowej położona jest bardzo duża liczba dużych miast europejskich. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Zwraca uwagę profesor Miętus. Mamy bardzo mało czasu, żeby wykonać pracę i spowolnić zmianę klimatu, podkreśla z kolei profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Według tego raportu mniej więcej 20 lat mamy czasu na to, żeby zareagować i to bardzo gwałtownie, tak bardzo intensywnie. Natomiast gdy nie wykorzystamy tych 20 lat, no to wchodzimy w taką strefę już, bym powiedział, bardzo niebezpieczną. Człowiek zmienił klimat już i ten klimat będzie się zmieniał dalej, tylko proszę pamiętać, że po przekroczeniu tych granicznych wartości on się wymknie spod kontroli i to jest najbardziej niebezpieczne. Walka ze zmianą klimatu jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, mówi profesor Mirosław Miętus. Problem jest taki, że my nie mamy Ziemi B, czyli nie mamy tego planu awaryjnego. Wszystkie biznesplany, wszystkie działania zakładają, że przynajmniej każdy rozsądny człowiek ma plan awaryjny. W najgorszym wypadku mówi, a to będę uciekał, tak? A my nie mamy gdzie uciec. Raport IPCC liczący prawie 4000 stron to efekt kilkuletniej pracy setek czołowych naukowców z całego świata. Na rzecz uściślając, badacze przeanalizowali 14 tysięcy prac naukowych, o czym opowiadała Agnieszka Jasik. Some of them can see her coming to the house of a sinner gone, I'll come here to see me alive. Though me and the sinner walk, you won't stand on a road. Like a little 7.25 na zegarach. Wiaderka po sałatkach i keczupie, worki z resztkami frytek, ryb, mięsa, kubki po napojach i fast foodach. W rowach pod ustką wielu przedsiębiorców, aby zaoszczędzić, wyrzuca tego typu odpady do ulicznych śmietników, no a te przepełniają się błyskawicznie. Co gmina Ustka zamierza zrobić z tym problemem? O tym Kinga Siwiec. Jadwiga Fudala, sołtys Rowów. My dbamy jako mieszkańcy o miejscowość swoją, sprzątamy, płacimy od wody za wywóz śmieci. Myślałam, że ci wszyscy handlowcy, którzy tutaj handlują, mają punkty gastronomiczne, że poczują się, jeżeli przyjeżdżają tutaj do nas i handlują i pieniądze jakieś zarabiają, to poczują się też do czegoś i będą dbali o naszą miejscowość. A nie, to co się teraz dzieje, to jest chore. To jest po prostu chore. Od godziny 10 czy 11, 12 godzina wieczorem ja dostaję telefony i wszyscy ze swoich budek, to co sprzątną, to co goście nasi wczasowicze nie zjedzą, to jest ładowane w worki, wynoszone pod śmietniki. Później mewy rozdrapują, na ulicach jest bałagan, syf, brud. Jak wam nie wstyd? Zastanówcie się. Lange Łukasz, współwłaściciel firmy Ład. Czasami faktycznie jest taka sytuacja, że po zakończeniu objazdu, gdzie powinniśmy de facto już skończyć pracę, musimy zaczynać jakby od początku, bo ludzie zauważyli, że śmietniki zostały opróżnione i zaczynają się gdzieś tam podrzuty, zaczyna się uzupełnianie tych śmietników. Lena Iwankucia, starszy inspektor Straży Gminnej w Ustce. My wszyscy płacimy za to. Płacą za to podatnicy, za te pieniądze, które są wydatkowane w sposób niewspółmierny i niezasadny, czyli tak zwane podrzuty, jak to się nazywa. Jakiś czas temu pani wójt opublikowała na swojej stronie na Facebooku, jak dla mnie, makabryczny widok podrzuconych odpadów. Były to surówki, pojemniki plastikowe, ewidentnie pochodzące z punktów handlowych. I teraz, proszę państwa, przy tym jak pani wójt wycofała się z opłaty targowej, to pomyślmy o tym, żeby wziąć to jako dobrą monetę i nie dokładać jeszcze swoich nielegalnych zachowań. Wczoraj Straż Gminna oraz pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili kontrolę w kilku punktach gastronomicznych, ale mandaty się nie posypały. Dlaczego? Problem tutaj u jednego z naszych przedsiębiorców był taki, że złożył deklarację o odbiorze odpadów ze wspólnotą, co jest niezgodne z uchwałą Rady Gminy Ustka, ponieważ taki przedsiębiorca powinien zawrzeć umowę indywidualną z odbiorcą odpadów, jakimkolwiek, i dokonywać odbiorów we własnym zakresie. A tutaj był problem taki, że złożył pan deklarację i jakby sposób naliczania tych śmieci został od zużytej wody. Pojawiały się takie sygnały, gdzie osoby mówiły, że de facto mają odbierane śmieci, ale nie mają potwierdzenia. Ja myślę, że tutaj jest akurat problem pomiędzy odbiorcą a tym klientem. Małgorzata Szymańska, kierownik referatu geodezji, ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Ustka. Jest w tym roku problem większy niż w latach ubiegłych? Moim zdaniem problem co roku jest bardzo podobny. Co roku mamy podrzucanie, aczkolwiek w tym roku jest to więcej niż ja miałam z tym styczność zazwyczaj. Trzeba też zauważyć, że podjęliśmy jeszcze większe działania, żeby temu się przeciwstawiać. Problem ma dwie postaci, dlatego że z jednej strony to jest problem przepełnionych śmietników miejskich, z drugiej czasami też braku śmietników przed lokalami. Tak, dokładnie. Przedsiębiorcy, o ile mogą mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów, wtedy zapewniają sobie pojemnik w swoim punkcie, ale już zapominają o wystawieniu pojemnika przed ten punkt, żeby ludzie, którzy nie wiem, kupują jakieś zabawki czy jakąś gastronomię, mogli powstające odpady po prostu do tego wyrzucić, tak? Z jednej strony ci przedsiębiorcy boją się podrzucania śmieci z ulicy, po prostu idzie wczasowicz czy mieszkaniec i podrzuca to, co akurat wytworzy, ale jest to też problem z tego typu, że no, ludzie kupujący w danym punkcie nie mają gdzie potem tych śmieci wyrzucić, to trafia do śmieci gminnych. Albo sąsiada, dokładnie. No, problemy te dotyczą nie tylko mieszkańców tego miejsca, Rowy pod Ustką. No, o tym, jak to wygląda w innych częściach kraju, mogą państwo poczytać m.in. na stronach Polskiego Radia. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak, oh, can shut you out. Though your heart is bleeding, you've left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. When I get weak, or I'm tired and afraid. When I sleep, all my dreams turn out the same. When I bleed, I relieve you of your pain. I can't believe you won't let me go. Let me live my life alone. Let me live my life. Na zegarach 7:33. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że transakcyjne ceny mieszkań rosną coraz szybciej. W 7 największych miastach nowe lokale drożały już szybciej niż przed pandemią. W drugim kwartale tego roku były bowiem o 11,3% wyższe niż przed rokiem i był to najszybszy wzrost od pierwszego kwartału 2008 roku. Czy w związku z tym można już mówić o bańce na rynku nieruchomości? O tym mówi Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. W latach 2007-2008, kiedy mieliśmy do czynienia z bańką, różnica między ceną metra kwadratowego w 7 największych miastach, a dochodem netto pary o średnich dochodach wynosiła aż 3764 zł. Z drugiej strony na przykład bardzo dobrze dostępne mieszkania mieliśmy w czwartym kwartale 2017 roku i wtedy ta różnica wynosiła zaledwie 119 zł. Jeszcze nie tak dawno temu można powiedzieć, że mieszkania były bardzo dobrze dostępne. Teraz ta różnica wynosi 1057 zł, więc z jednej strony dużo, dużo więcej niż 119, które było pod koniec 2017 roku, no ale z drugiej strony to jeszcze nie są te poziomy prawie 4000 zł, które mieliśmy w czasie tej poprzedniej bańki. Istnieje znaczne ryzyko tego, że bańka powstanie, gdyż coraz więcej osób wierzy, że ceny nadal będą mocno rosły. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami mimo spadków w pierwszej części dnia. Indeksy Dow Jones i Standard & Poor's 500 kolejny raz w ostatnich dniach poprawiły rekordy. Inwestorzy analizują dane makro i wyniki spółek za drugi kwartał. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,04% do 35 499,85 punktu. To kolejny rekord tego indeksu, poprawiony od środy o prawie 15 punktów. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,3% do 4460,83 punktu. To jego nowy rekord. Nasdaq Composite wzrósł o 0,35% i zamknął sesję na poziomie 14,816,26 punktu. Do najmocniejszych sektorów należały w czwartek firmy ochrony zdrowia i technologiczne. Po drugiej stronie rynku były koncerny paliwowe, spółki przemysłowe

kolejnego roku szkolnego 2021-2022. W Trójce o poranku sprawdzimy teraz, jak uczniom z Wrocławia i ich rodzicom idzie kompletowanie wyprawki. Czasu coraz mniej, a wymagania rosną. No ja nie wybieram zwyczajnego zeszytu, takiego po prostu jednokolorowego. Taki ładny, przejrzysty, ale żeby po prostu miał coś w sobie. Jak się więc okazuje, na zeszycie oszczędzać nie warto. A niestety to kropla w morzu wydatków. Koszty wyprawki rosną z roku na rok. Według Centrum Badania Opinii Społecznej w zeszłym roku na zaspokojenie potrzeb uczniów rodziny wydały średnio 1189 zł na osobę. Według szacunkowych danych firmy Deloitte w tym roku wydadzą na wyprawkę średnio 1388 zł, czyli o 199 zł więcej niż rok temu. Rosną ceny jako w sklepie też rosną, ale rosną też wymagania w szkole, bo coraz więcej tam dzieci innych rzeczy używają, które też trzeba jakieś prace artystyczne jak robią, jakieś pomponiki, jakieś brokaty. Wszystko idzie w górę. Książki, zeszyty, jakieś bloki, przybory szkolne. Po raz kolejny Dolnoślązacy mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start, przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Świadczenie raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Wniosek o Dobry Start można złożyć za pomocą portalu usług elektronicznych, czyli przez PUE ZUS, przez bankowość elektroniczną lub przez portal Empatia. Ci, którzy o pieniądze zawnioskowali na początku wakacji, środki mają już na koncie. Rodzice są jednak zgodni. To pokrywa zaledwie 1/4 kosztów wyprawki. 300 zł na dobry plecak, o tak, ale zawsze coś, jakaś pomoc zawsze jest. No, jak liczy się kupowanie książek samych w sobie do szkoły, no to jest śmieszne, bo to nawet nie jest połowa. Najwięcej na wyprawce szkolnej zaoszczędzą rodzice dzieci uczących się w szkołach podstawowych. Tam darmowe podręczniki zapewnia szkoła. Licealiści takiej opcji nie mają, dlatego często szukają podręczników z drugiej ręki. Czasami to przeszkadza, bo przykładowo są plamy w środku i niektóre zasłaniały wyrazy. Aby zaoszczędzić na wyprawce, warto wstrzymać się z niektórymi zakupami do ostatniej chwili. Dzień czy dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego pojawiają się duże obniżki cen zeszytów czy przyborów szkolnych, które sięgają nawet do 10%. Wielu dolnoślązaków robi też zakupy online. No, tematem tym zajęła się Martyna Czerwińska. Do nowego roku szkolnego, do jego rozpoczęcia pozostało już tylko 19 dni. 7.46, kilkadziesiąt pikników. Jutro i w niedzielę odbędzie się w całym kraju z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie można na nich spotkać żołnierzy, a także zobaczyć pojazdy, czy też przymierzyć hełm. W Warszawie dla przykładu, między innymi na błoniach Stadionu Narodowego, w Łazienkach czy na Placu Piłsudskiego będzie można zobaczyć zmodernizowane czołgi Leopard 2 z pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Na poligonie pod Warszawą czołg ten z bliska oglądał nasz reporter Przemysław Lis. Po lewej stronie masz panel kontrolny ze stacyjką do uruchamiania silnika, obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury. Załoga tu dowódca sprawdza mocność, jak wyskać. Kierowca na 5. Działano na 5. Jak to jest być czołgistą? Konkretnie. Starszy szeregowy Jakub Staszak, kierowca. Jak się prowadzi? Elegancko. Ile rozwiniemy? 68 według instrukcji. A na asfalcie? Więcej. Do 80 pociągnie? Będzie. Lekką ręką się prowadzi, czy jest jednak oporny w sterowaniu? Lekką ręką. Nie ma problemu zaparkować pod marketem? Nie ma. Wejdź na czołg, sprawdzimy jak go podasz dalej. Do ładowniczego. Tutaj wybieramy miejsce, które chcemy teraz włożyć pocisk. Zatrzaskuje się sam. Starszy szeregowy Mariusz Wieczerzak, działonowy. Jestem od namierzania i niszczenia celów, wykrywania ich przede wszystkim. Trudne to zadanie dzisiaj, w 2021 roku? Jeśli chodzi o ten sprzęt Leopard 2PL, to nie jest trudne zadanie, ponieważ została tam zamontowana nowa kamera, także wykrywanie celi jest dużo ułatwione. Fajnie jest być czołgistą, pancerniakiem? Nie no, to są niesamowite emocje. Ja za takim sprzętem i tym bardziej strzelanie z takiego sprzętu, to są niesamowite emocje i podejrzewam, że każdy by chciał tego przynajmniej raz w życiu spróbować. Choć zdemontujemy karabin maszynowy, to zabezpieczenie należy odciągnąć w bok i do dołu i popchnąć broń w tamtym kierunku. I podnieść do góry, bo mamy odbezpieczoną. Jeżeli chodzi o samą jazdę, to naprawdę jest przyjemnie. Dowódca załogi czołgu Leopard 2PL o numerze bocznym 102, plutonowy Piotr Markiewicz. No chyba, że się jeździ po jakimś strasznym piachu, tak jak tutaj, no to niestety gogle są niezbędne. Z większą prędkością, jeżeli się jeszcze nawet jeździ, to fajnie poczuć ten wiatr i naprawdę taką maszyną, jak to 60 ton się sunie, to powiem panu, że polecam każdemu. Będzie czołg prezentowany 15 sierpnia na Błoniach. Dlaczego warto jest go zobaczyć? Po prostu, żeby zobaczyć, bo jest naprawdę zmodernizowany, unowocześniony w wersji 2PL, dorównującej Challengerom czy też Tigerom. Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, których no po prostu nie da się zobaczyć na co dzień, bo nikt was tutaj nie wpuści do jednostki. A na pokazach statycznych, które będą realizowane 15 sierpnia, będzie można wszystkiego spróbować, dotknąć, pogadać z załogą. Na wszystkie pytania odpowiedzą, no prawie wszystkie. Nasi pancerniacy są najlepsi. Pikniki wojskowe odbędą się pod hasłem Zostań żołnierzem RP, a Leopardy 2 zobaczymy także jutro w Ossowie oraz w niedzielę w Radzyminie. A już dziś w Ossowie rozpoczną się obchody rocznicowe Bitwy Warszawskiej, których kulminacyjnym punktem będzie, jak co roku, rekonstrukcja bitwy. Ta w niedzielę, 15 sierpnia, na ten temat będziemy mówić już dziś, rzecz uściślając, w Trójce przed południem. 7.50 na zegarach. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim